redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójc. Ponad 136 tysięcy zaszczepionych przeciw COVID-19, informuje kancelaria premiera. We Włoszech dzieci od jutra wracają do szkół. Chrześcijanie obrządków wschodnich zasiądą dziś do wigilijnej wieczerzy. Szczepienia w całym kraju nabierają tempa. Najnowsze dane to ponad 136 tysięcy zaszczepionych przeciw COVID-19. Trwa szczepienie tzw. grupy zero, czyli pracowników służby zdrowia. Najnowszy bilans zakażeń koronawirusem to ponad 7 tysięcy nowych przypadków. Zmarło 341 osób. Ale jak podkreślają lekarze, to dane z okresu świątecznego. Na realny bilans epidemii musimy poczekać do przyszłego tygodnia. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Północna i zachodnia część Polski to regiony, w których odnotowano najwięcej zachorowań w stosunku do liczby mieszkańców, mówił rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. Przede wszystkim województwo zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie, a już z kolei na południu i wschodzie kraju ta sytuacja jest znacznie lepsza. Natomiast dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwrócił uwagę, że nadal wielu chorych nie zgłasza się do lekarzy z niepokojącymi objawami. Bardziej testować chcieliśmy się na pewno 2 miesiące temu. To było tak, że każdy chciał zrobić test, a teraz niechętnie robią ci, którzy nawet powinni. I to jest sytuacja niewątpliwie zła. Minionej doby wykonano ponad 48 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. W tym 18 tysięcy to szybkie testy antygenowe. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jutro 5 milionów uczniów we Włoszech wraca do szkół podstawowych, ogłosiła włoska minister oświaty. Kilka dni później lekcje rozpoczną także gimnazjaliści i licealiści. Jak twierdzi włoska minister, to dobra decyzja, bo ogniska zakażeń koronawirusem w szkołach stanowiły tylko 2% wszystkich. By zapewnić dystans społeczny uczniom, szkoły zamówiły ponad 2 miliony jednoosobowych ławek. Czy po feriach zimowych wrócą także najmłodsi uczniowie w Polsce, okaże się pod koniec tego tygodnia i w przyszłym, to zapowiedź ministra edukacji. Nauka zdalna jest słabo oceniana, tak wynika z badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka. Według Mikołaja Pawlaka młodzi ludzie cierpią z powodu braku bezpośredniej relacji. Mimo tego okresu pandemii dostrzegamy, że spotkanie człowieka z człowiekiem, dziecka z dzieckiem, kolegi z koleżanką, z kolegami, to jest właśnie to, do czego też jest bardzo potrzebna szkoła w formie tradycyjnej. I ten rozwój społeczny musi postępować, ponieważ naukę można pobierać w różny sposób, ale rozwój społeczny jest potrzebny właśnie w grupie. Tylko 14% uczniów cieszy nauka w domu. Ponad połowa rodziców chce, by dzieci jak najszybciej wróciły do szkół. Lockdown w Niemczech został przedłużony do końca stycznia. W regionach szczególnie dotkniętych pandemią będą obowiązywać zaostrzone ograniczenia. Ostatniej doby u naszych zachodnich sąsiadów odnotowano prawie 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Z Berlina Wojciech Osiński. Kanclerz Angela Merkel poinformowała, że w regionach, gdzie tygodniowa zapadalność na COVID-19 wynosi powyżej 200 na 100 tysięcy mieszkańców, powinno obowiązywać ograniczenie w przemieszczaniu się mieszkańców dalej niż 15 kilometrów. Podobne obostrzenia wprowadziły już lokalne rządy Saksonii i Turyngii, czyli krajów związkowych o szczególnie wysokich wskaźnikach nowych zakażeń. Rozciągnięcie lockdownu dotyczy także szkół i przedszkoli. To jest bardzo trudna decyzja, ale niestety też nieuchronna, powiedziała szefowa rządu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W kościele prawosławnym wierni obchodzą Epifanię. Chrześcijanie obrządków wschodnich na całym świecie zasiądą do wigilijnej wieczerzy. Grekokatolicy i prawosławni narodziny Chrystusa świętować będą przez 3 dni. Co znajdzie się na świątecznych stołach we Lwowie, sprawdzał Eugeniusz Sało. Jak mówi lwowska etnograf Iwanna Buczkowska, na Wigilii nie może zabraknąć kuci. To jest zaprażony mak, pszenica, wszystko to z miodem, z orzechami robi się, potem barszcz, łóżka. Tak podobne jak w Polsce. Pierogi, gołąbki, no i zazwyczaj to jest ryba. Lwowska etnograf podkreśla, że przez pandemię tegoroczne święta będą wyglądały inaczej niż zwykle. W mniejszym rodzinnym gronie, ale jednak wspólnie. Taką rodziną dużą to już pandemia zrobiła swoje. Będziemy więcej w małym kole. Po świętach Ukraina przygotowuje się do wprowadzenia 2-tygodniowego lockdownu. Ostre ograniczenia wejdą w życie między 8 a 24 stycznia. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

لنا مخلصا وهو المسيح. المجد لك أيها المسيح من يا من تجسد لأجلنا. Almadżu Laka, chwała Tobie, o Chryste, Synu Boży, wcielony ze względu na nas, chwała Tobie, bowiem zwiastuje Wam radość wielką. Narodził się dla nas Zbawiciel, to jest Chrystus. Lud chodzący w ciemności ujrzał światło wielkie. Jak mówiła księga Izajasza, słowa i muzyka tradycyjne, tekst polski, refren Mateusza Otręby, solista to Yazid Shakini, a nagranie pochodziło z koncertu Betlejem w Polsce. No nie tegorocznego, bo jak Państwo wiedzą, tegoroczne Betlejem w Polsce to koncerty, które można oglądać online, przynajmniej na razie, a tutaj się odbył koncert, atmosferę mogliśmy usłyszeć. Zanim powiem o Orszaku Trzech Króli, bo to w tę stronę zmierza ta godzina, jeszcze raz z tej płyty, części trzeciej zatytułowanej Epifania, utwór zatytułowany Niech Bóg dzisiaj pokój ześle Wam. Niech Bóg ci spokój ześle wam, niech otrze wszelką zę. O Chrystus nasz Zbawiciel narodził dzisiaj się, by wyrwać nas z żadza na rąk, by zgładzić swoją śmierć. O, pasterzom się ukazał i przestraszonym żył. Niech Bóg dzisiaj pokój ześle wam. Wszyscy artyści, którzy śpiewali wtedy w koncertach Betlejem w Polsce. Słowa i muzyka tradycyjne, polski tekst Bartosz Kuriata. Była to staroangielska kolęda, która w oryginale nazywa się God Rest You Merry Gentlemen, nieznanego autora. Jej tekst jest XV-wieczny, ale po raz pierwszy wydrukowano go w roku 1833. Odniesienie do tej kolędy, co ciekawe, pojawia się w opowieści wigilijnej Karola Dickensa. No, opowieść wigilijna, bardzo piękna historia, do której też często wracam w okresie Bożego Narodzenia. Jak państwo mają dzieci takie w wieku 5-13, to jest super. Bardzo piękna rzecz, która pokazuje, jak właściwie rozumieć Boże Narodzenie. Karol Dickens, klasyka. Niech Bóg dziś pokój ześle wam. Wszyscy artyści nam zaśpiewali. Powiedziałem, proszę państwa, o trzech królach i o orszaku trzech króli. Orszak Trzech Króli w tym roku będzie miał inną formę niż dotychczas. Jesteśmy przyzwyczajeni do tłumnych, licznych orszaków na ulicach polskich miast i wsi. W tym roku tak być nie może, ale orszak się odbędzie. Fundacja Orszak Trzech Króli przygotowała wiele pomysłów, w jaki sposób można świętować Epifanię. Wydrukowała taką samą liczbę koron i śpiewników jak rok temu. W tym roku jako hasło orszaku przyjęliśmy słowa Jana Kochanowskiego z pieśni 13, Panu dzięki oddawajmy. A cały scenariusz orszaku opiera się na tekstach polskich poetów. Hasło wybraliśmy z różnych powodów, ale między innymi dlatego, że obchodzimy 10. rocznicę ustanowienia 6 stycznia dniem wolnym od pracy. W 2011 roku po raz pierwszy orszaki mogły przemierzać ulice polskich miast nie w niedzielę poprzedzającą 6 stycznia, tylko właśnie w tym dniu Epifanii. Więc mamy za co dziękować Panu Bogu. Mamy również za co dziękować po tym roku trudnym, 2020, trudny rok dla nas wszystkich, ale też pełen pomysłów, pełen nadziei i właśnie Orszak Trzech Króli jest taką gwiazdą świecącą w ciemności, jak narodzenie Chrystusa, które przypomina właśnie wielkie wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu, kiedy to narodził się Pan Jezus, nadzieja dla wszystkich. W tym roku mamy więcej orszaków, tylko nazywamy je mini orszakami. Nie jest to dokładnie to samo, co się działo dotychczas. Wysłaliśmy nasze materiały orszakowe do 2,5 tysiąca miejsc w Polsce, po to, żeby można tam było zorganizować takie kolędowania z nałożeniem koron, z oddaniem czci Panu Jezusowi, czyli to, co jest istotą orszaku, ale przybiera różne formy. W niektórych miastach Trzej Królowie na koniach będą jeździć od parafii do parafii, w innej korowód samochodów, własnych samochodów z nagłośnieniem kolędowym i przemierzyć miasto, żeby zaznaczyć, że ten dzień wyjątkowo trzeba obchodzić. A w Warszawie największy orszak, który zawsze miał miejsce, zredukowaliśmy do 5-osobowego. Będzie symboliczny orszak Trzech Królów, Święta Rodzina. Nie budujemy scen, nie tworzymy nagłośnienia, nie będziemy rozdawać koron i śpiewników, tak jak było dotychczas. Nie zapraszamy uczestników do tego, żeby przyszli na Plac Zamkowy czy Plac Piłsudskiego. Nie ma jakichś konkretnych miejsc, gdzie byłoby co oglądać. Mamy nadzieję, że nie sprowokujemy do zgromadzenia, tym bardziej, że królowie będą wędrować na pojeździe czy na samochodzie, który będzie jechał szybciej niż spacerowicze. Nie chcemy tworzyć zgromadzeń, chcemy zgodnie z prawem działać i zapraszamy na streaming, na obecność w internecie. Będzie ładnie to przedstawione, można się podłączyć i uczestniczyć. Orszak Trzech Króli 2021. Rozpoczniemy jak zawsze o godzinie 12. Mamy inne propozycje, w jaki sposób można się włączyć. Przez ostatnie lata ogromny wzrost orszaków. Jest ich 2,5 tysiąca, czyli wielokrotnie więcej niż było to rok temu czy poprzednich latach. Wysłaliśmy do tych wszystkich punktów 700 tysięcy koron, 350 tysięcy gazetek misyjnych, 300 tysięcy śpiewników i 300 tysięcy nalepek. Celem, misją fundacji jest propagowanie właśnie świętowania Epifanii. Te materiały temu służą. Fundacja Orszak Trzech Króli za darmo je rozsyła. Mamy nadzieję, że będą dobrze wykorzystane i posłużą, by szczególnie dzieci miały tę radość, właśnie, że nałożą korony, że pośpiewają kolędy, że pokłonią się Jezusowi. I jest to taka forma zaznaczenia, że to święto jest dla nas ważne i o nim pamiętamy. Dla tych, którzy są umuzykalnieni, lubią śpiewać, zorganizowaliśmy akcję orszakowy challenge kolędowy, który odbywa się w social mediach. Zachęcamy rodziny, aby nagrały filmik, jak śpiewają kolędę i nominowały swoich członków rodziny, kolejnych, znajomych, sąsiadów, żeby też włączyli się, zaśpiewali panu kolędę. Ten pomysł, podkreślenie właśnie wartości śpiewania kolęd w czasie Bożego Narodzenia jest dla nas jednym z celów Fundacji Orszak Trzech Króli. Akcja trwa do 2 lutego, w związku z czym zachęcamy, żeby cały czas się włączać. W czasie orszaku od dawna mamy transmisję na żywo z tego, co się dzieje na Placu Zamkowym, na Krakowskim Przedmieściu i na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Dotychczas organizowała taką transmisję Telewizja Polska i w tym roku również tak będzie, ale Fundacja Orszak Trzech Króli nagrała wszystkie sceny orszakowe w teatrze i zachęcamy do dołączenia się do transmisji na żywo przez naszą stronę orszak.org. Bardzo ciekawe materiały z przygotowań do orszaku, z tego jak się tworzy królewskie stroje, jak się tworzy królewskie powozy. Mamy tam informacje o orszakach za granicą. Rok temu 18 krajów, które dołączyły do orszaku i to nie tylko z Europy, ale również z Ameryki Południowej, Północnej, z Afryki, gdzie były bardzo kolorowe, zupełnie odmienne orszaki, a także z Azji. I tym wszystkim chcemy się podzielić z Państwem przez naszą stronę orszak.org. Także zapraszamy również do tej formy uczestnictwa. Co roku ponad 1 000 000 osób ogląda przez telewizję transmisję na żywo z orszaku. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze więcej, w związku z tym, że wiele osób jest zamkniętych w domach. Dla tych, którzy włączali się jako aktorzy do orszaku, przygotowaliśmy grę miejską pod nazwą Spacer Orszakowy dla limitowanej liczby osób, która brała udział w orszaku w zeszłym roku. W związku z obostrzeniami nie możemy tego zrobić otwarcie. W każdym razie dla tych dzieci i rodzin, które ze szkół co roku brały udział w orszaku, przygotowaliśmy taką grę, która polega na przejściu z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego, czyli trasą Orszaku Trzech Króli, na której umieściliśmy plan, gdzie są zawarte różne informacje historyczne, ważne informacje o Herodzie, o pasterzach, o tych wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu. Grający mają do rozwiązania krzyżówkę, a plansze pomagają im w odkryciu właśnie haseł do tej krzyżówki i tak przechodzą tam całą trasę, a na końcu będzie nagroda. W godzinie 16 na naszej stronie internetowej udostępnimy te wszystkie plansze oraz całą tę grę, także będzie można zagrać sobie online, każdy w Polsce będzie mógł z tego skorzystać. Natomiast warszawiacy będą mogli również korzystać z tych planszy, które są rozstawione na trasie i do niedzieli będą tam umieszczone, w związku z czym też można przejść ten spacer każdy w dowolnej chwili, kiedy mu pasuje, w gronie rodzinnym i w ten sposób poznać historię, czy to Orszaku Trzech Króli, czy w ogóle historię ewangeliczną. Kto przy Tobie stoi, miłości wierzy i w dziecko i powierzy i duszą. Mówił Piotr Giertych, szef przedsięwzięcia zwanego Orszakiem Trzech Króli. To już Państwo wiedzą, jak to w tym roku. www.orszak.org. Można sobie wejść na tę stronę. Tam są różnego rodzaju filmiki, scenki związane z Trzema Królami. To wszystko, co będzie odgrywane, co będzie można obejrzeć. No a na żywo przynajmniej hołd składany dzieciątku jak najbardziej. A teraz Boże, Boże, Tyś Wielki. Katarzyna Broda, Firla, Józef Broda, jego słowa i muzyka. To była jego pieśń, wykonał ją ze swoją córką Katarzyną. Takie wspólne śpiewanie i kolędowanie, bo oczywiście rodzina jest przecież taką pierwszą wspólnotą. Na Śląsku Cieszyńskim, gdzie urodził się Józef Broda, mówi się: skądżeś jest, skąd jesteś, Stela, stąd. Jest w tym niezwykła odrębność oraz niepowtarzalność ojczyźnianej wspólnoty. Mogą Państwo pewnie to przyznać także, będąc w innych miejscach Polski i słuchając chociażby tej audycji, za co bardzo dziękuję. No i zachęcam do włączenia się, wirtualnie przynajmniej, w Orszak Trzech Króli. Może mają Państwo na głowie korony, bo tu i ówdzie można było takie korony zdobyć. Orszak też takie korony, tak jak i śpiewniki, rozsyłał czy rozdawał. Warto, chociażby dzisiaj wieczorem na przykład śpiewając o Trzech Królach i zaznaczając o drzwia swych domów literami KM plus B. O tym, co to znaczy i dlaczego, po godzinie 8. A warto pamiętać, że Orszak Trzech Króli został zapoczątkowany w styczniu 2009 roku z inicjatywy szkół Stowarzyszenia Sternik. I tak się to rozprzestrzeniło z jednego małego wspólnotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięcia, które już ma swoje światowe odsłony. Taka teatralizacja tajemnicy Bożego Objawienia. Bardzo piękna rzecz, prawda? No a kto jest w centrum? No oczywiście Święta Rodzina. No tę Świętą Rodzinę trzeba jakoś przedstawić. Teraz rozmowa z Państwem Elżbietą i Wojciechem Przybylskimi oraz z trzema małymi Jezuskami. Właściwie my Świętą Rodziną byliśmy dwa razy. Jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy dużą rodzinę, że jesteśmy małżeństwem i to był taki może trochę sposób, żeby jakoś okazać za to wdzięczność i też nie trzymać tego tylko dla siebie. Było bardzo zimno, bo było minus 15 stopni i jak przyjechaliśmy, pamiętam, na plac Piłsudskiego, to ktoś zwrócił nam uwagę, że powinniśmy wracać do domu, bo jest bardzo zimno i co my to robimy? Z dzieckiem. Tak, z dzieckiem jeszcze w dodatku. I powiedzieliśmy, że to jest przecież mały Jezus, więc no, musimy zostać. Dostaliśmy informację, że pytanie właściwie, czy podejmiemy się prowadzenia osiołka w trakcie. Czy ja mam takie doświadczenia, moi rodzice mieli jakieś krowy i inne zwierzęta, no to tam nieraz musiałem jakby walczyć ze zwierzyną. Ten osioł chyba nie był do końca gotowy na tłum ludzi, którzy po prostu chcieli sobie z nim strzelać selfie. Ja tak się ucieszyłam, że tyle osób chce sobie robić z nami zdjęcie. Okazało się, że to nie z nami, tylko z osłem. Wcielanie się w taką rolę, gramy Maryję, Józefa, dzieciątko. Musieliśmy się borykać z różnymi właśnie problemami typu osioł, typu Jezus, nasz mały Krzyś. Pomyślałem sobie, że to była taka zwykła rodzina, która po prostu miała te same problemy, które my mamy. I to była też taka otucha, że możemy po prostu być jak święta rodzina. Każda z nas może być podobna do Maryi, bo Maryja na pewno, szczególnie będąc w tym stanie błogosławionym, żyła w takiej niepewności, jaki będzie ten Jezus. I takie miałam przemyślenia w trakcie tego orszaku, że Pan Bóg się troszczy po prostu i warto Mu zaufać. Tutaj siedzą chłopcy, którzy W poprzednich latach byli dużo mniejsi i razem ze swoimi rodzinami, z mamą i z tatą, grali rolę świętej rodziny i byli Jezusami. Się orsaku byłem Jezuskiem. Nie pamiętam orsaku, bo byłem za malutki. W orszaku brałem udział 5 razy. Za pierwszym razem byłem Jezusem, za drugim razem byłem pastuszkiem, następnymi razami byłem rycerzem Gwardii Królewskiej. W orszaku mi się najbardziej podoba to, że mogę tam się fajnie pobawić z kolegami. Jest ciekawie. Podobała mi się najbardziej rola legionisty, dlatego że to my pierwsi szliśmy na orszaku i musieliśmy wykonywać różne komendy, szyki i to było najfajniejsze. Elżbieta i Wojciech Przybylscy oraz trzej mali Jezuskowi, to znaczy młodzi chłopcy, którzy grali rolę Jezusa, bynajmniej nie chodzi o dzieci państwa Przybylskich, to warto powiedzieć. Jeszcze zapomniałem państwu powiedzieć o tym, że tam Piotra Giertycha przedzieliła wspaniała muzyka, taki sygnał, jakby szofar, taka specjalna fanfara Orszaku Trzech Króli, to jest kompozycja Michała Lorenza. Michał Lorenz skomponował tę fanfarę i ona właśnie zawsze oznajmia ten orszak. A teraz z płyty Boże Granie, Urodziny Boga. Ewelina Klimek i Jakub Tomalek, już państwu pewnie znani, śpiewali w poprzedniej audycji, a teraz, proszę państwa, Jezus w Twych ramionach oraz Zimna stajenka. Oba utwory w wykonaniu Gabi Gąsior. Czy ty milczałaś, Boże Narodzenie, niebo i ziemia ucałują się, a na obrazkach święta rodzina cała w promieniach. Gałązki sosny złotem lukrowane, pokłon pasterzy, królewski gest. Ale Ty, Jezu, wiesz jak to było, Ty wiesz jak w życiu jest. Zimna stajenka, żłóbek, trochę siana, wszyscy odeszli i pusto wokoło. Małe kłopoty i wielkie nieszczęścia, Herod miecz ostry. Józef strapiony, Maria Ciebie tuli, trzeba zaufać i wyruszyć w ciemno. Wąska jest droga i zawsze pod górę, lecz Bóg prowadzi, Bóg prowadzi. Ty dzisiaj pukasz do każdego domu, gdzie pusty talerz to czeka. Przez ciemności królestwa Herodów i przez pustynię betonowych miast wędrujesz z nami do domu Ojca, bo wiesz jak w życiu jest. Zimna stajenka, żłóbek, trochę siana, wszyscy odeszli i pusto wokoło. Małe kłopoty i wielkie nieszczęścia, Herod miecz ostrzy. Józef strapiony, Maria Ciebie tuli, trzeba zaufać i w ciemno. Wąska jest droga i zawsze pod górę, lecz Bóg prowadzi, Bóg prowadzi. Piękne, prawda? Takie troszeczkę nowe, marszowe, żywe. Bardzo fajna ta płyta Urodziny Boga. Nie wszystko z niej Państwu zagrałem, może jeszcze będzie okazja. Jezus w tych ramionach, słowa i muzyka Liliana Mordzak i Zimna stajenka, słowa i muzyka również ta sama pani, a śpiewała Gabriela Gąsior. Urodziny Boga, Boże granie. Taka ożywiająca, prawda? Ożywiający tembr głosu wokalistki. Miło się tego bardzo słuchało. A teraz też się będzie, proszę Państwa, miło słuchało, bo troszeczkę klasyki takiej kolędowej według mnie, a taką klasyką są kompozycje dominikanów, braci dominikanów krakowskich, ośrodka dominikańskiego. Jezu, śliczny kwiecie, może Państwo pamiętają taką płytę kolęd i pastorałek braci dominikanów. No i chciałbym przypomnieć dwie kompozycje, właśnie tę tytułową, Jezu, śliczny kwiecie, a zaraz potem utwór bardzo rzadko grany i mało znany, Szczęśliwa kolebko. Jezu, śliczny kwiecie, Anioł z nieba budzi najprzód prostych ludzi. Pastuszkowie, prędzej stajcie, wrzowie Pana przywitajcie, co się dla was budzi, co się dla was budzi. Takie to kolędy i pastorałki. Lat temu kilka nagrali bracia Dominikanie na płycie Jezu Śliczny Kwiecie. Ten właśnie utwór rozbrzmiał oraz utwór Szczęśliwa Kolebko. Nie do podrobienia styl, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgadzają. Także jeśli chodzi o utwory wielkanocne, czy z okresu wielkotygodniowego, które często też gram w tym okresie właśnie liturgicznym Wielkiego Postu. Łatwo ich jakoś rozpoznać, charakterystyczne brzmienie braci Dominikanów. No a teraz jeszcze chciałbym państwu zaprezentować dwa utwory, które nadeszły do mnie jako zapowiedź czegoś większego, mam nadzieję. A ponieważ są to takie ciepłe, świąteczne utwory, no to chciałbym je państwu zaprezentować. Najpierw utwór zatytułowany Emmanuel zespołu CSM Worship. To bardzo rzadka okazja, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, żeby ich posłuchać. To wykonywana przez blisko 100 artystów piosenka z przesłaniem świątecznym w stylistyce pop gospel. W ciągu pierwszych 24 godzin od premiery została odsłuchana na YouTubie ponad 10 tysięcy razy. Tylko pogratulować. Emmanuel. Połączyłeś ziemię z niebem, gdy przyszedłeś na ten świat. Wyczekana twa obecność od tamtego dnia niesie pokój. Teraz naszym jest pragnienie widzieć Ciebie twarzą w twarz. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Sony, Android TV za 3999. Taniej o 300 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz?